اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قول عباد علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایوب المبعوث فینا جئت بالآمر مطاع جئت شاع مرحبا یا خیر دا طال البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا بلا البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا انت شمس انت بدر انت نور فوق نور انت عیسی ووالی انت مصباح الصدور طال البدر علینا من سنیات الوداع من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا رسول اللہ صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک وبارك عليه.